18. Mark dorazil zpátky do hostince za setmění. Stalo se, jak předvídal. Vystoupení hraběte Jaska na Trhovém náměstí vyvolalo značnou zvědavost obyvatel, avšak spolu s ní i nedůvěru. Celý zbytek dne zabral alespoň částečný úklid hradu. Jask se ve všem držel Markových rad. Neodvážil se jej přímo zeptat, ale bylo vidět, že by rád o něco požádal a bojí se to vyslovit nahlas. Pozemšťan se sám chopil příležitosti a navrhl. Myslím, že jste při těch nešťastných událostech ztratil mnoho rytířů a baronů. Potřeboval byste doplnit vaši družinu novými věrnými lidmi. Měl byste povýšit Ovase do šlechtického stavu a svěřit mu velení vašich vojsk. Dokázal již své schopnosti a svoji oddanost. A taky zná dobře vesničany a bude určitě rád bojovat za jejich osvobození, bude-li to třeba. Návrh byl přijat a Ovas celý blažený obdržel rytířské ostruhy a titul barona. Nadšeně se vrhl do práce a začal dávat dohromady první zárodky gardy, věrné novému monarchovi. Hostinský přispěchal vstříc příchozím a uklánil se přitom tak hluboko, jak jen mu to jeho rozměrné břicho dovolilo. Byl přítomen korunovaci a nemohl si nevšimnout rytíře, který se stále držel po vládcově pravici. Pane, buďte vítán v mém skromném obydlí. Váš pokoj je připraven, ale než si půjdete lehnout, přijměte, prosím, malou svačinku. Stále se ukláněje vedl Marka ke stolu, kde trůnily paštiky, drůbež, pečínky. Pozemšťan si sedl a smál se. Myslím, že něco z toho ochutnám. Pak zašeptal Rajovi. Říkal jsem ti vždycky, že co se týče gastronomie, má se země mnohému co učit od primitivních planet. Sotva stačil polknout několik soust, otevřely se dveře a vstoupil Jask s hraběnkou doprovázeni Ovasem a Zinou. Věděl jsem, že vás tady najdu, sire Marku. Král se usadil proti Markovi a hostinský přiběhl s dalšími příbory a brebentil přitom. S dovolením vaše výsosti. Výsosti. Jask se nechal obsloužit a pak řekl Markovi. Poradil jste mi velmi dobře. Ovas zítra odjíždí na venkov. Zina zůstane ve službách mé ženy. V hradní knihovně jsem našel hlášení adresované Nosferovi. Je strašlivé. Za 2 roky jeho vlády kleslo množství obyvatel na našem území na polovinu. Bude záležet jen na vás, aby se situace zlepšila. Bude to trvat několik generací. Mark se usmál pod vousy a vyslal neslyšně Krajovi. Ještě jednou se dopustím porušení zákona o nevměšování a odhalím obyvatelům této planety výhody rodinných přídavků. Zatvářil se, jak když přemýšlí a pak pronesl. Slibte každé ženě, ať vdané či nikoli, která porodí dítě, 1 eku. Pak tutéž částku ke každým narozeninám jejího dítěte. Uvidíte, jak rychle se rodiny rozrostou. Venkov je bohatý. Když budete žít v míru, snadno všechny děti uživíte. To bude státní pokladnu stát hromadu peněz. Co na tom záleží? Peníze zase naschromáždíte. Král údivem skoro skoprněl, ale brzy se vzpamatoval.